Selina Belina o kande na kokufa o mama. Na o kande na kokufa o. Ongi na kola la te, mote mezali kotoko na kosala nini. Belina na kamwe, banda tola kanaki. Belina, Belina, oh, kande na kokufa, oh, mama. Belina, Belina, oh, kande na kokufa, oh. Oh,